سورت مبارکه کې الله عظمت د قران حکیم ذکر کوي او د قران حکیم د مخالفین او د دین د انکار کوونکو د دنیا او د آخرت د انجام ذکر کوي او د ارستو د فرعون او د هغه د قوم حال ذکر کوي چې فرعون او دا قوم حضرت موسی علیه السلام او مؤمنان تم کړو او په دې کې ډېر کلونه تیر شول. حضرت موسی علیه السلام الله ته دعا کړې وه او عذاب د الله راغلی او فرعون او دا قوم پای کې الله هلاک کړو او د بعض نورو قومونو د هلاکت اجمالا الله رب العزت ذکر وکړي. فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم اللہ ددے کو مراد بانخ کوہی گی والکتاب او قسم دے تو قرآن حکیم مان اللہ وی المبین جداخ کار بیان کون کرے والکتاب المبین قسم دے پا کتاب یعنی قرآن پاک بانی المبین چداخ کار بیان کون کے دے اِنَّا اَنزَلْنَاهُ بے شکرہ نازل کرد امدہ قرآن پاک فی لیلت مبارکت باغش پی ددیر خیر و برکت والکی انا کنا بے شک منگا منذرین یر ورک ان کیو دلیلت مبارکت مراد اغشپا دلیلت القدر را چدا پر رمضان شریف کے راضی قرآن حکیم کی دو زائینوں کی صراحتن اللہ ویلی چدا قرآن حکیم دے نزول ابتدا دے نزول پلیلت القدر کے شوے لکہ سورہ قدر ددید پار مستقل سورت تے انا انزلناہ فی لیلت القدر او مخی در تطیر دی سورہ بقرہ کے آیات یوصل پی زمت آیم کے اللہ وی شہر رمضان الذی انزل فیه القرآن میاش در رمضان المبارک حغا چپاغی کی در قرآن دی نزول ابتدا شوی دلتا جمہور مفسرین دا لیلہ مبارکین دا غمانا لی او کمو مفسرین چدا غستی و چدین مراد اغا لیلہ نصف من شعبان دا مسلمانانم د مجوس غن کی طریقہ کئی مجوسیان و پری کور بلولو بعض مسلمانان پری کور نہ بلے باغ کے نور قسم قسم شکو شو گرا کئی دبر خبر سے ثبوت پر شریعت کے نو او د لیلۃ مبارکۃ مراد اغا لیلۃ نصف من شعبان یعنی پنلسم د شعبان نہ مراد بلکہ دین مراد شپد قدر دا لکہ قرآن حکیم دو زینوں کی صراحتن ویلی او چاچی اگا انلسم دا شعبان مراد کرے نطاغ امام ابن کثیر روح المانی امام قرطبی دی محدثی نطاغ خبر بانے رد کرے انا انزلنا ہو بے شکار آلے گلے دے منگ دا قرآن پاک فی لیلۃ مبارکۃ طاغشتی د خیر او برکت والکی چاغد لیلۃ القدر شپدا پر رمضان المبارک کی او اللہ انزال ذکر کو یعنی یوزل قرآن پاک د لوح محفوظ نا اغاسمان د دنیا بیت العزت یو مقام او اغزیت رولی گلو او بیار آسمان د دنیا نا د درمشت کال د عمر د مقدار مطابق د نبی علیہ السلام لگ لگ را لی گلے شعرے بیشتر علی گلے دی منگلہ قرآن پاک پاغشتی د خیر و برکت والکی اِنَّا کُنَّا بیشک منگا منظرین یرورک ان کیو فیہا قدیش پد قدر کے فیہا قدی لیلت القدر کی یفرقو فیصلکو لشی کل امر دہر یوکار حکیم چاغکار د حکمت نڈکی فیہا یفرت کل امر حکیم پدیش پد قدر کی یفرق فیصلہ کی دیشی کل امر بہر یوکار حکیم چاغ د حکمت نڈکی یعنی فیصلے کو مخت نشی وید کال اغ فیصلے ملائک لپلاس کی اور کول شی حوالہ کول شی فیصلے کو مخت نشی بے انسانان دا پیدا کول نمخت فیصلی شی اپنی کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وی اللہ فیصلو کی دا عمر دا دنیا تربل کال پورے کسوک پکی پیدا کی گی کسوک مڑ کی گی کچار رزق ملاوی گی کدچاغی کی تنگیرہ دی کدچاغی کی فراخیرہ دی دچاغی کی فراخیرہ دی دا فیصلے ملائکو تو اس پار لیشی رب العالمین خود مخکی نہ فیصلہ کروا و ملائکو تا دغ فیصلی پلاسو کی ورکڑی شی دغ فیصلی انت پلاسو کی ورکڑی شی فی ہا پدی لیلت القدر کی یفرقو فیصلہ کی دیشی کل امر دا ہر یوکار حکیم چغد حکمت نڈکوی امرم من عندنا داد یفرقو سر لگی یفرقو فیصلکی دیشی دا سنگ فیصلی وی امرم من عندنا یعنی دا حکم وی زمود طرفنا امرم من عندنا لدا یفرقو دا امرن منصوب دے دا یفرقو دا وجنا فی ها یفرقو پدیش پد قدر کی فیصلہ کی دیشی داری اوکار چی دے حکمت نڈکوی سنگا فیصلہ کی دیشی امرن پا حکم و فیصلی کی دو سر من عندنا زمان دے طرفنا یا امرن منصوب دے او دے دا پارفیل ناسب دے کی محضوف دے امرن یعنی انزلنا امرن رالے گلے دے منگا دا حکم و فیصلہ من عندنا دخل طرفنا یا مفعول مطلق دے چی امرنا امرن حکم کڑے دے منگا حکم من عندنا دخل طرفنا انا کننا مرسلین بیشک یومنگا رالی بن کی یعنی اے زمان حبیبا تمنگا دنیا والاو تا رسولو پیغمبر رالے گلے رحمتا من ربک اودا فیصلی اودا شپد قدر اوستاسو دار علی گل رحمتن دا مہربانی دا من رب کستا دا رب دے طرفنا دا رحمتن منصوب دے بنا بردی چدا حال لے بنا پدی بانی چدا حال لے رحمتن من رب دے منگر علی گل کی اتالرا پدا سے حال کی رحمتن من رب دے چدا رحمت دے دے طرف دا رفستانا چی دا رحمت دے دے طرف دا رفستانا او با دے کری چی رحمتن منصوب پا دے بنیاد دے چی دی کی اغفیل ناسبا دا مرسلین نے دا مرسلین نے او دا رحمت نا مراد نبی علیہ السلام نے یا رحمت مفعول لہون نے رحمتن من ربک انا کننا مرسلین دیشک یومنگ رالی گن کی یعنی اے زمان حبیبت مرالی گلے رحمتن د پار د رحمت من ربک استا د رب د طرفنا انه بیشک شان دارے هو السمیع العلیم چه دغا اللہ وری دن کے دے العلیم او پوہ دے دا ارچا فریاد اوری نو دا ارچا دا حالنا اللہ علیم خبردار دے رب السماوات والارض پالن کے دے دا اسمانونو او دزمکو رب السماوات والارض پالن کے دے اللہ دا اسمانونو او دزمکو وما بینهما او دا حاغ سو چی دی پا من ندی اسمانونو دزمکو کی ان کنتم کچریئی تاسو موقنین یقین کن کی لا الہ نشت دے بل دا عبادت حق دار و لائق نشت دے بل معبود پا حق سر اللہو مگر دغ یو اللہ دے یحیی دا اللہ جوندی کول کئی ویمیت عمر کول کئی مرگ و جوند دا اللہ لاس کرے دا چا بارکی چی اللہ و غوڑی و جوندیشی او دا چا بارکی چی اللہ فیصلہ و کین و اغمڑشی بغیر دا حکم خداوندینا پچا مرگ و جوند رات لینشی لا الہ الا ہو نشت دے بل دا عبادت لائق مگر دا یو اللہ دے یحی جوندی کول کئی و یمیت عمر کول کئی ربکم رب ستاسو دے ورب آبائکم الاولین او رب دو مشران و پلاران استاسو دن بنو دے بل هم بلکہ دا مشرکان فی شک ان پشک کی دی دا اللہ دو وحدانیتنا یلعبون و لوبی کئی بل هم فی شک ان بلکہ دی پشک کی دی دی دا اللہ رب العزت دو وحدانیت بارک شک کی دی او یلعبون لوبی کئی لوبی کئی یعنی پخپل و عبسیات کی لگی آدی بل هم فی شکن بلکہ دی پشک کی دی العبون لو بکی فرتقب انتظارو کا یوم پکم و رزبان تأت السماعو چرات للبو کی اسمان بدخان مبین پلوگیخ کا رسرا یغش الناس دالوگے بپٹ کی خلق پٹ بکی دا خلق لرا هذا عذاب علیم او دا عذاب دے دردناک د دخان النبین بارکی دا مفسرین دو قولی نئی یو قول داو گر داو خلاص داو چه حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلم اکی والا اشار لو نو نبی علیہ السلام ورت خیرے ہوگی او دا چه دی عوام کی مشہور دا چه نبی علیہ السلام خیری نری کری ناغ دا سی دی چه اجتماعی خیری نری کری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصور مکو کی کافر لخیری کری لکہ بعض اوقات کی او کافر ظلم کئی مسلمانان و عالمان ور تخیری کئی ندا بعض ناپوحان ویر کافر لبخیری نکے سمر مقامات تیچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافر تخیری کری یو پکدا مقمدہ چکل نبی علیہ السلام دمکی مکرمین اشڑ لشو صحیح حدیث دا مسلم شریف کی راغلو دیبن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قولو جو چکل نبی علیہ السلام اشر رو لدہ اللہ حبیب ورط خیلے کے وی اللہم سنینک سنی یوسف اللہ پا مکی والا دا سے قحط مسلط کی لکد یوسف علیہ السلام پا زمانہ کی جتا غید قحط مکرر کرو نفاسوابہم من الجہد دیت سخت تکلیف رسیدو لگا تردی چی دا سے لگا رال حتی اکلو العظام دا دیر لگی دا وجنا دکی خوراک شورو کل والمیت تا مردار بے خوڑے او او دای چی داستر گی بے اسمان طرف تا پور تکی نفلا یرون الا الدخان ننبلی دو مگر دی بلو گیلو دو دا اسمان او دزمکی پا منس کی دا دیر لگی دا وجنا زنی وقت پس ایستر گی توری گی تو دی تا بلو گیلو گی اخکار دو دا قول دے دے ابن مسعود رضی اللہ عنہ چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرے کرے او دا سے خیرے نبی علیہ السلام کرے یا اللہ تک دا سے دا قحط کلو نراولے لکد یوسف علیہ السلام پا زمانہ کی پاغا قوم بانے چراغلے اسم اہل علم لکلی چې دا کوم قنوت نازله د سبا په مس کې کیږي چې دا کافر لخیری دا د حضور صلی الله علیه وسلم مستقل سنت ده. او په دې کې باقاعده نبی علیه السلام د کافر نمونه اغوستي. کله به مسلمانان د کافر په جیل او قبضه کې نو دا مسلمان نمی اغسطه چه اللہ فلانے را خلاص کی او کلب یو یو کافر نمی اغسطه لکه دا نبی علیہ السلام دا سر مبارک دا پاسے چه لرے غرزولے ہو ناغ یو یو کس نمی اغسطه ہو چه اللہم علیکا بی فلان اللہم علیکا بی فلان اللہ فلانے رونی سی فلانے رونی سی فلانے رونی سی زنی اوقاتو کی دا قبائل نمی اغسطه چه کمو قبیلو دا اسلام مخالفت کولو بلکہ دا تراجمکے لگانی مفی جوری گی چھ سراحتن حضور صلی اللہ علیہ وسلم محاربین و کافر تسکڑی اغیت خیری کڑی ایتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیری کڑی یو قول پا آیات کریمہ کے داو دیم قول دا دے چھ دا دخان نمراد دا قیامت غلو گیرے لکر روایات صحیحوں کے راغلی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین وی منگ دا قیامت خبر کولے دیوان نبی علیہ السلام منگ ترا سرگن سو وی ترغیب قیامت قائم نشی ترسو جتا سداغین لالس غٹ مخ کی لالس غٹ غٹ نخی لدلی نی یو راحتن دا نور دی دا مغربنا دویم پکی لگے رے یو لگے براشی دریم دابۃ الارض د زمکه نیو ناشنا حیوان بروزی او سلورم راوتن دی یاجوج او ماجوج دی او پنزم را سرګندی دل او د اسمان نرا کوزیدل دی عیسی ابن مریم علیه الصلاۃ والسلام دی او دارنگ دجال و ثلاثه خسوف خسف بالمشرق و خسف بالمغرب و خسف بجزیره العرب دری زینو کی بخلق پز مکہ کی ورنن استیش دا اللہ دا قہر دا وجنا او اللہ دے پکیو دا امریکیو دا غید معاملین کی خصف بالمشرق یو پز مکہ کی ورخ خیدل میں مشرق طرف لوشی و خصف بالمغرب او دل پز مکہ کی ورخ خیدل میں مغرب طرف تی او درین و خصف بجزیرت العرب جزیرۃ العرب کے سے خلق بہ پزمکہ کی زمکہ دے عراق اگے لک قارون راخ کلو ونار تخرج من قعر عدن او یو اور دے کہ دا بروزی دا عدن دا یو سکن دینا او تسوق الناس خلق بشری خلق برا جمع کئی کم وی کی جدی شپ کئی اور بہ مرسر شپ کئی کم وی کی جدی دا گرمی آرام کئی دا بہ مرسر کئی نلس نخی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کری حدیث دا مسلم شریف دارنگ بخاری و مسلم شریف کی عمدہ سے روایتی مراغلی نباز لی کری چی دخان مبین دا قیامت پاغا لسو غٹو غٹو نخو کرے دا قیامت پاغا غٹو لسو نخو کرے دایو قول لمنے چی دخان مبین اگا قہتو دار ابن مسعود رضی اللہ عنہ دا گنو صحابہ اکرام قول لے اور دا بل قول ابن عباس رضی اللہ عنہما دا نور صحابہ اکرام لے اور علماء علی کری دوار تفسیرون پخپل زی سری پخپل زی بان سیدی فرتقب انتظارو کا زمان حبیب یوم پکم اور ازبانے تأت السماع چرات للبو کی اسمان بے دخان مبین پلگخ کار سر یغش الناس او دا لگے و خلق پٹ کی ہا دا عذاب علیم دا عذاب دے درناک دا مکی مشرکان مجبور شول او سرد دمرا عداوت و دشمنین پا جرگی لال المدینی منوریت نبی علیہ السلام تا او نبی علیہ السلام تے درخواستون او منتون پوش اکل چے مون دی دا قہت لرش دا نبی علیہ السلام پا دعا بانے اللہ قہت لرکو او دا وعدہ کروا کہ بس منگا بیا ایمان راڑو توبہ بہو باسو لیکن توبے وی نستا نو دا بدر پا میدان کے اللہ رونی ول او مردار کلو طول سرداران ورل غرق رب نکشف عنا العذاب دی بیاوی چی اے زمونگا ربا لرکی زمونگ ندا عذاب انا مؤمنون بے شک منگا ایمان رون کیو اللہ فرمائی انا لہم الذکرہ کم زے کی بوی دوی د پار نصیحت قبلول وقد جاءهم رسول مبین او بیشتا راغلے دوی تا رسول مبین خکار بیان کو ان کے ثم تولوا عنه بیاوری دلی دید دغ رسول مبین نا وقالوا دی ویلی معلم مجنون دلخ تعلیم د بنده د طرف نه ورکړی شوی دی. معلم هغه چالوی چې تعلیم ورکړی شوی دا الله حبیب ز معلم من جانب الله ما تعالی تعلیم را کړی نو کافر وی نه د بنده تعلیم ورکړی دا د الله والا خبرې نه دي. قال ثم تولوا عنه بیا اوریدلو دی د نبی علیه السلام نه وقالوا دی ویلو معلم دلد بنده د طرف نه تعلیم ورکړی شوی دی مجنون او دے لیونے دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تا دو بیان حق دے وجنا دیوی چی مجنون دا لیونے دے بے سر نگو رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم اللہ پویگی دے پا مراد و مانا بانی والکتاب المبین قسم دے پا قرآن پاک بانی المبین چخکار بیان کون کے دے اِنَّا انزلناہو بِشَكَرَ عَلِقِلِ دِمْغَدَا قرآن پاک فی لیلتِم مبارکتِن پاوشپید خیر و برکت والکی اِنَّا کُنَّا منذرین بے شکو منگا منذرین یرورک ان کی فیہا یفرقو پدی شپد قدر کی یفرقو فیصل کولشی کل امر ہر یوکار حکیم حکیم جغد حکمت نڑکی یا حکیم محکم وی پاغی کی بیارت بدل نرازی امرم من عندنا دا حکم دے زمون دا طرفنا یا حکم کو منگا حکم دخپل طرفنا انا کننا مرسلین بے شکیو منگا درالیگن کنا یعنی خپل بندگانو تخپل پیغمبران رالیگو او حبیبتم رولیگلی او تخاتم النبیینی رحمتا من ربک پدا سے حال کی چدا رحمت تے مہربانی دا استاد رب طرفنا انہو بیشک شاندا دے ہوا السمیع العلیم چدا اللہ اریدن کے دے العلیم او پوہ دے رب السماوات والارض پالن کے دا اسمان نو دزمک دے وما بینہما او دا غصو چپ من دے دوارو کی دی ان کنتم موقنین کیئی تاسو یقین کون کی لا الہ الا ہو نشتر بلد عبادت لائق و مستحق مگر دغیو اللہ دے یحیی جن کول کئی ویمیت عمر کول کئی ربکم رب ستاسو دے و رب آبائکم الاولین او رب دم شران استا سلم بنو دے بل ہم بل کی دوی فی شک کی یلعبون پشک کی دی او لوگ کون کی دی فارتقب انتظار قیوم تات السماء پکم اور اشجرات للگو کی اسمان دے دخان مبین پلگیخ کار سرا یغش الناس پٹبو کی خلق لرام هذا عذاب علیم دا دے عذاب دردناک دا کافران بوائی ربن اکشف اے زمونگ ربا لرکان العذاب زمون عذاب انا مؤمنون بے شک منگ ایمان روڑن کی انا لهم الذکرا کمزے کی بوی دویر پار نسیت غستل وَقَدْ جَاءَهُمَا بِشَكَرْ آغْلِدِ دِوِتَا رَسُولٌ مُبِينٌ رسول خکار بیان کن کے ثُمَّ تَوَلَّوْ بِعَوْرِ دِلُو دَيْعَنْهُ دَغِ رَسُولْنَا وقالوا ویلو دے کافرو معلمن دل خود بند دے طرف نہ تعلیم ورکڑ شوے دے مجنون العیاذ باللہ دالے ونے دے بیان لدی شوے چکلا نبی علیہ الصلات والسلام دے مکی مکرمے نہ ہجرت کو او مدینی طیبی تلاڑ و مکافر تے خیرے کڑے وے یا اللہ پدیبانی دا قحط کالی نراولی پشان دا قحط دا کالی نو دا قوم دا یوسف علیہ السلام نمکی مکرمی والو بانی اللہ قحط مسلط کو او دام ویلشی چی سور مقی جوڑی گی چاہے کہ اللہ دا اللہ حبیب کافر تخیری کری ندا خبر مطلقاً کول صحیح نبی چ نبی علیہ السلام خیری نبی کری بلکہ دنا کو ہی خبر ادا عموماً ٹول کافر تخیری نبی شیوی خاص و خاص مکو کی نبی علیہ السلام خیری کری بعض اشخاص نمونے اغسطی دباز وطنین نمونے اغسطی یو و میاش خیری کلی قنوت نازلہ پا طریقے سرا لکہ دا سرنگی چوش منوائی سنت طریقہ دا دا افغانستان اور تمام عالم اسلام لدی مصیبت و تکلیف دا پارا قنوت نازلہ ویل سنت تی یو میاش متواتر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافر و تخیری کلی رب العالمین پائی قحط مقرر کرو بے وفد لے گلو اور نبی علیہ السلام تے درخواست کو چ دعا غواڑی چ اللہ دا مصیبت لری کی اللہ فرمائی انا کاشف العذاب قلیلا بے شک منگا لرکون کی دا عذاب قلیلا لغنتے انکم بے شک تاسو اے کافران و عائدون بیا واپس کی دن کی ای دی خپل کفر او شرک تا او دخان النبین کی دو تفسیرون در لطیر شل چی یاد لگینا مراد اغا قحط دے چی پدی مسلط شوئے ہو او دوی مقول داو چی مراد دخان ناغ لگے دے اغا لگے چی دا قیامت قریب علاماتو کرے نکچری داغین قحط شی مین ناکاشف العذاب قلیلا منگل لگے کون کیو دا عذاب لغن دی یعنی قحط و مصیبت در نلرکو بسبب دا دعا دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انکم عائدون بے شک تاسو بیا واپس کی دن کی ایدی اخبر شرک و کفر تا وعدہ کوئی چمن توبو باسو و دی وعدہ کی مخالفت کوئی دخپل شرک او کفر نہ اوڑینا او کمراد دو دخان مبین نا علامہ دا قیامت شی ان کاشف العذاب قلیلا دا توجیدہ چی دا قیامت دا کم علامات تی دیو علامی او دبل پر منز کی سفاصلہ و فرق بوی یعنی من پورتکو دا عذاب لغنتی یعنی یو علامی نا پسغ وقفہ دا زکر دا علامات بدا سی پی در پی نی کلب یو علامہ سرگندشی بیا بلا بیا بلا بے شک منگل رکون کی دا عذاب لغنتے انکم عائدون بے شک تاسو بیا واپس کی دن کیے یوم نبتش البتشت الکبرا فکم ورزبانی چنیول بوک منگا نیولوی او غٹ انا منتقمون نو بے شک مونگا با پا دغا ورزبانی انتقام غستن کیو بدل با اخلو دے دشمنانو دے دننا دخپل اولیاءو دوستانو انتقام او بدل بتی اخلو گرمخ کی دخان مبین کے غدو تفسیرونو تب خیال کوئی دے صحابہ کرام او دے باز روایات مطابق دخان مبین نا آغا کہت شی نو د بدشت الکبران اب مراد د بدر پرز رانی ولشی آو کد دخان مبین نمراد اغالامد قیامت شی چې د قیامت نمخ کې یو لګي برازي او دا غلګي د وجنا وي مسلمان ته دمره تکلیف جوړ شي چې زکام غونتی بشي او کافر دا غدا پارا بد تباہی او دا ہلاکت سبب جوړ شي نقد دو خان مبین نا اغا لگیشی جی دا قیامت پا علاماتو کلے نو دا بدشت الکبرانا دا قیامت دا ورزنی والبش یوم نبتشو البدشت الکبرا پا کمر سرانی والبوک منگانی واللوی انا منتقمون نو بیشک منبا پا دا ورزبانی انتقام و بدلا غستن کیو اس مثال پیش گئی چې سرنګ به موږ دنیا کې د دشمنانو نه انتقام والو او په آخرت کې وای دا غي مثال ته ګورئ نو فرعون ته ګورئ دا غي سمره لوی قوت او طاقت دا د چا په ذهن کې راتلا چې د موسی علیه السلام چې اس قسم ظاهری اسباب ورسرنو دا غي د وجنه د دا دومره عظیم قوت زری زری شي او ټکړي ټکړي شي ولقد فتنا قبلهم بے شکا ازمائش روستے ہو مونگا امتحان روستے ہو مونگا قبلهم مخکد دوینا قوم فرعون پا قوم دا فرعون بانے وجاءهم اور آغل وغیتا رسول کریم رسول عزت والا لوی دا عزت خاوندو لوی دا کرامت او دا شرافت خاوندو اصل کی مخکی سورہ زخرف کی تیر شل فرعون موسیٰ علیہ السلام تویلی و مہین چل عیاض باللہ دا بیزت دے و زلیل لے اللہ دا غی مقابلہ کی وی وجاہم رسول کریم چی دا خود دی زلیل دخلی خبروا چی زمائی و با عزت پیغمبر تے زلیل وی اللہ وی غر رسول کریم وجاہم رسول کریم اور آغلے ادویت دی فرعونیانو تا رسول عزت والا اغا رسول سخبر کړی وا حضرت موسی علیہ السلام چې کله راغې نو دایته ویلو ان ادو الی عباد الله ان ادو دا چې را آزاد کئ را کئ ماتا را پریک دای ماتا عباد الله بندگان د الله دای د غلامای نه آزاد کئ ماته را کلاو کئ ماته حواله کئ چې زه د الله دین د الله وحدانیت د الله توحید ورته بیان کوم ان ادو الی عباد الله دا چرا آزاد کا ماتا را کا ماتا عباد الله بندگان د الله د الله دا بندگان ما ترا کا او ماته حواله کا انی بیشک ز لکم تاسو د پارا رسول پیغمبر امین امانت دار زیس قسم خیانت نکم دا اللہ پا پیغام کی نکمیکم نزیاتیکم انی لکم رسول امین بے شک ایمز تاسو دا پارا رسول امین رسول امانت دار نگر پدی کی امر بالمعروف تیر شو دا بندگان دا اللہ ما ترا کلاو کا چیز ورت دا اللہ توحید او دا اللہ دین بیان کم و اللہ تعلو علی اللہ پدی کہ اس نہی دا منکر کئی زکر انبیاء علیہ السلام دعوت دا لک سرنگ پا امر بالمعروف بانی مشتمل وی نو پا نہین المنکر بانی مشتمل وی بلکہ دعوت دا دین او تبلیغ پا دے دو خبر مشتمل وی دس خبر با امر کے چدا سے ہو کئی نو دسنا با منی کول کے دے توی کامل دعوت چا غب امر بالمعروف و نهی عن المنکر دوارو حسوبان مشتمل وی واللہ تعالو علی اللہ او دا چی تاسو سرکشی و لوی مکوی دا اللہ مقابلہ کی دیکھ گرن نفی رالا او دا منکر رد راغے او دا ورطولی وی چو علو مکوی و یمیش پا بادشاہانو کی غرور و تکبر وی دا چا پلاس کی سمشری وی سے اقتدار وی کرسی وی نو دا آغا دماغ و تنشد مشری و رفیجی ور تغیل وی مکوا دا سر دا پاس دے اللہ رب العزت ولار دے استادا روح استادا ساد اللہ پا قبضے و قدرت کی دا و اللہ تعلو علی اللہ دا غرور و تکبر پا بادشاہانو کی وی او ځنې وخت سم سړی خو چې دغه اقتدار کرسی ته ورسی نو بیا د کفر خبرې شروع کی او بیا د غرور او تکبر خبرې شروع کی ځکه ورته وایو دا غرور او تکبر والا حتمول والا ذات شتا لکه سوره نمل وګورم حالت چې سليمان عليه السلام خط لیږل او بادشاہ ته خط لیږي نو دغه نفي پکې کړی چې ګوره غرور مکا تکبر مکا آیات ګور یو درشم نلسم پارو په آخر کې یو پانا چپاتی ویلا یو درشم آیات ته د نلسم پارو په آخر کې سوره نمل لے حضرت سليمان عليه السلام ملک سبا بلقیس تا خط لے گلے پاغی کی دعوت گورد ایمان پیش کرے امر بالمعروف کرے نبل طرف تا آغیو خط پا نهین المنکر مشتمل لے ورک مختصر دعوت وی دو دری کلمات والفاظ ینوم دیو طرف تا امر بالمعروف نبل طرف تا دی نهین المنکر وی اللہ تعلو علی واتونی مسلمین سلیمان علیہ السلام اغی ملک سبا تویو دا اغی قوم توی اللہ تعلو علی دا چی غرور و تکبر و سرکشی مکوی زمان مقابل کی واتونی مسلمین اور آشی ماتا مسلمین تابدار غرور تکبر مکوی دا بادشاہ پا دماغو کی غرور و تکبر وی ذکر نبی ورت خط لے گلے ورت وی اللہ تعالی علیہ دیوے کی موسیٰ علیہ السلام ان فرعون توی و اللہ تعالی علی اللہ او دا چی تاسو لیو تکبر مکوی دا اللہ مقابل کی غرور و تکبر مکوی انی آتیکم بسلطان مبین بے شک از چیم راتلن نکڑی تاسو تا بسلطان مبین پدلیل خکار سرا او دا انبیاء علیہ السلام ساجیب دعوت وی ورہ دعوت حق دعوت دیل وی چپاغی کی دا بندگان و خیال ساتلشی دیو متکبر بادشاہ دا غرور ردشی امر بالمعروف شی نہین المنکروشی دا کامل دعوت تے ورہ یو طرف تا فرعون پا بن اسرائیل و ظلم کئی حضرت موسیٰ علیہ السلام دا مظلومانو دا بچاؤ دا خلاصی خبر دعوت کیوکا تو یہ نکا دعوت بدائی چی پا معاشرہ و پر ملک پچا ظلم دا مظلوم نموالا جلال سرولی ظلم کی دا بن اسرائیل نمواغستو دا ظالم نمواغستو او ظالم تے مخامخو واللہ تعالو علاللہ اللہ تعالو کی خطاب دے دادر تا دعوت خیدام دیا علیہ السلام دا ظالم دا ظلم ردو کو دا مظلوم دا مظلومیت بیانے کو امر بالمعروف کو نہی عن المنکر کا او خبر تو معجزات سر ثابت کہ انی آتیکم بسلطان مبین پر دو آیتنوں کی دا تمام دعوت خلاصے در ذکر کا سباب الحمدللہ تا سو عالمان جوڑی گئی دعوت بپیش کوئی نو سوچ بکوئی چی دے معاشرہ کی دا مظلوم نے نو دا مظلوم دا مظلومیت خبر بپکی کے او کنت دا غنم نالے دا ظالم من نالے امر بالمعروف نکے نہی عن المنکر نکے نو دا بدعوت ہی او پا طریقی دا انبیاء علیہ السلام بنی نو دیتی بنا خیر ہی نبا پا کس فائدے انی آتیکم بسلطان مبین بے شک امارات للکڑی دی تاسو تا بسلطان مبین پدلیل خکار سرا خکار موجزات میں روڑی فرعون وی زبد قتل کم و دابو کم حضرت موسیٰ علیہ السلام وی کستا پلاس کی اقتدار دے لخ کری دی نو زمب اسرے نیم زمامی اوزاد شتا کد کافر سرلوی اسباب دی او داغ سرلوی ظاہری قوت تے نو انبیاء علیہ السلام او مومنانم بی اسری نوی داغی دا اسرے او دے اعتماد زیشتا وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ علماء تفسیر لکلی چی اصل کی فرعون وی زی وجنا لکو گر اتاس مخت دلتیر شل سورہ مومن کی نو دا داغی جواب دے فرعون میں ما پریزی زم موسیٰ علیہ السلام قتلو ما پریگ دے ز حضرت موسیٰ علیہ السلام وجن آیات گر اشبگشتم چکل موسیٰ علیہ السلام دا مظلوم دا مظلومیت خبرو کا او دا ظالم دا ظلم ردیو کو وقال فرعون سلی رشنم پارد سورہ مومن او آیات کریمہ دش پگشتم وقال فرعون ویلیو فرعون ذرونی پریگ دیما اقتل موسیٰ زوجنم حضرت موسیٰ علیہ السلام وَلْيَدْعُ رَبَّهُ او دے دی روب لِخْبَ الْرَبُ اِنِّي اَخَافُ بِشَكَ زِيَرِگَمْ اَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ دا چرا فرعون بستاسو دین بدل کی او اَنْ يُزْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادِ یادا چرے سرگن نوخ کارب کی پدیز مکد مصر کی فساد وقال موسیٰ انی عُزْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ نو دل تماغا جواب ذکر کئی وَإِنِّي عُزْتُ بِرَبِّي او بِشَكَ زَبْنَاهِ حَاسِلُمْ پَخْبُلْ رَبَّانِ وَرَبِّكُمْ اَوْسْتَاسُ پَرَبَّانِ اَنْ تَرْجُمُونَ دا چِتَاسُ مَا سَنْسَارْ كَئِ پَگَتُ مِولَئِ رَجَمْ گَتُ بَالِ وِشْتُو تَمْوَئِ او بَدُ رَدُ کَنْزُلُ تَمْوَئِ او دا طریقہ و انبیاء علیہ السلام او دا اولیاو چه مشکلاتو کی غی پناہی حاصل کردا دا ذات خداوندی لگتا سلمازیگر درس کی تیر شد اللہ دا فرعون دا بی بی ذکر کردے دا آسی رضی اللہ عنہ اغیبینی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعمله ونجنی من القوم الظالمین نو دا اولیاو دا انبیاء علیہ السلام شان در تخیی چه کل مشکلات راغلی او یو ظالم او جابر دباؤ غرزولے نبی علیہ السلام اللہ طرف تنورم توجہ کرے ان و انی عزت بی ربی او بے شکز پناہی حاصلوم بی ربی پخپل ربانی او دا عزت ماضی سی غدا او دیدے کی معنی دا مزارے دا و انی عزت او بے شکز پناہی حاصلوم بی ربی پخپل ربانی وربكم استاسو پربانی ان ترجمون دا دی خبرنا چه تاسو ما پا گٹو بانیو لئی زد اللہ پناہی حاصلو وَإِن لَمْ تُؤْمِنُوا لِيَوْكَ چَرِ تَاسُو ایمان نروڑی پا ما بانی زما دا خبر تصدیق نکوئی وَإِن لَمْ تُؤْمِنُوا لِي دا علام سلد کچری ایمان نا مراد دیئے کی ایمان لغوی مراد شی اولام تب علام اجلیوئی کی ایمان شرعیوی نگر دوارا مان آگانے وَإِلَّمْ تُؤْمِنُوا لِي کچری تصدیق نکوئی زماد خبری یا کتاسو ایمان نروڑی لی زماد دعوت دو جنا چکل ایمان ایمان شرعی شی فاعتزلون نزمان جدا شئی ما نجودا شئی دا انبیاء علیہ السلام طریقہ چکل دعوت پیش کرے اور تا پتہ لگی دلی چی دا سڑے خو پا جہالت ندے بلکہ پا زدہ و عناد دے نو بیت نبائی کاٹ کرے بیا انبیاء علیہ السلام سکرے بائی کاٹ کرے لکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ویلیو اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَإِن لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونَ او کتاسو تصدیق نکوئی زما پا خبر بانی یا ایمان نروڑی زما دا دی دعوت دا وجنا فاعتزلون نو زما نجدا شئی فرعون دخپل سرکا شئی نا نبندی دو نو موسیٰ علیہ السلام اللہ تووی چی زما ربا ما حق دا دعوت دا او دا فرعون خود دخپل سرکا شئی نا نمینی کی اللہ حلاک و تبائی کی او موسیٰ علیہ السلام مظلومو او دا مسئلہ دا وی دا مظلوم انسان دعا سرا عرش الہی جڑکی نن امت مسلم مظلوم دے پکار داری زمون مین دو فین دو زنانو مسلمانانو تا چی دا کافر مقابلہ کی جڑا جڑا سرا اللہ نسوالو نو کی دا اللہ مدد برازی او دا کافر با اللہ دا سے حلاک و تبا کی چې آئنده نسلونه د مسلمانانو د دوی نه بس شي خلاص شي. فدعا ربه نو دعا غوښتو حضرت موسی علیه السلام د خپل رب نه خپل رب را بل له او په خپل دعا کې ویلو ان هؤلاء قوم مجرمون چې بشکدا کسان دا فرعون د قوم یو قوم دے مجرمون مجرمان یا الہ الامین دا مجرم قوم دے ما او دا امت او دا بنی اسرائیل مظلومان غریبانان ددد دے ظلم نخلاص کے اللہ فریاد واردو موسیٰ علیہ السلام تے وی بس دا مرگری دے بوزا فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا بوزا دا بندگان زما لیلن پسیسی دشپے کی وینن شپا دی مصر نوزی انکم متبعون بیشک تاسو چی تاسو پسی درت للبوکڑی شی دی بدر پسی در روان شی. کلا اللہ یو کافر تبا کئی ندا غزر کیواشی جی مسلمان پسی لال شا بس آغای اخیریت لل شی اللہ حلاک و تبا کی فرعون سرد لخکرونا ویشا بشا بلخکر را لرا جمع کئی او دلخکر سر وروتو او اللہ حلاک و تبا کو فاسر بعبادی لیلا بوزا دا بندگان زما پسی سید شپے کے انکم متبعون بے شک تاسو پسی با دی در روان کلے شی دی بدرگینا بس دا اللہ طرف نا یو باعث بجور شی او اللہ بے درولی گی او اللہ بے حلاک و تباہ کی بے اثر نگو رہی اِنَّا کَاشِفُ الْعَذَابِ بے شک منگا لے کون کی دا عذاب یو قلیلا لغنتے انکم عائدون بے شک تاسو واپس کی دن کیئے یوم پک مورز بانی نبتش البتشت الکبرا چنی ولبو کو منگنی ولوی او غٹ انا منتقمون نو بے شک منگا با انتقام و بدل آغستن کیو وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ بِشَكَّ امْتِحَانَ رَوْسْتُ مُغْمَخِ دَدْوِينَا قَوْمَ فِرْعَوْنَ فَقَوْمَ دَفِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ أَوْرَاغِلُ وَغِيتَا رَسُولٌ كَرِيمٌ رَسُولُ عِزَّتْ وَعَلَى عِزَّتْ مَنْ أَوْ رَسُولُ سَيِّدُ أَنْ أَدُّ إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ دا شرا پریک دارا خوشی کا رازات کما تا بندگان دا اللہ ولی دو غلامان جڑکڑی او تی بندے زما دا تابداری و زما دا بیان و ریدونا انی لکم رسول امین بے شک زیم تاسو دا پارا رسول امانت دار و اللہ تعلو علی اللہ او دا چې تاسو لوی او غرور او تکبر مکوئ دا الله مقابله کې انی آتیکم بسلطان مبین بے شکرات للمکری دی تاسو تا پا دلیل خکار سرا و انی عزتو او بے شکز پناہی غارم بے ربی پخپل رب سرا و ربکم استاسو پا رب ان ترجمون دا دی خبرنا چه تاسو ما پا گٹو بانیو لئی و این لم تؤمنو لیک تاسو زمان خبر تصدیق نکوئی یا ایمان نرولئی پا ما فاعتزلون فاعتزلون نجدا شی زمانا فدعا ربهو دعا غفت و موسیٰ علیہ السلام نخپل ربنا او پا دعا کی ویلیو انہا اولائی قوم مجرمون چه بے شک دا یو قوم نے مجرمان فاسر بی عبادی اللہ ورطوہی کڑیوا بوز بندگان زما لیلن پسی سی دشپے کے انکم متبعون بے شک تاسو چی تاسو پسی بدئی در روان کلیشی حضرت موسیٰ علیہ السلام و فرعون واقعہ اللہ ذکر کولا چکل فرعون دخل غرور سرکشی و تکبر نمون نشو نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام داغا و داغد قوم پہک کی بدعائیو کا الله دعا قبول او منظور کا او تاسو مخ کی تیر شو چې د دې دعا او داغه د قبول دو په منس کې سلويخ کالمو دعا الله فرعون هلاک او تباہ کو موسی علیہ السلام ته وی تدشبیح په القوم دی بوزا وترک البحر او پریگ ز دریاب رهوا ولا درهوان گن مانا گانی یو مانا پا قدام و ساکنن ولا موسیٰ علیہ السلام چکل دا مصر نووتو نلارو او دا بحر قلزم پا غارکی ناستو ساری وقتی دا فرعون فوجنا سر دا فرعوننا دا موسیٰ علیہ السلام و داغد قوم پا طلب کی رووتن سورہ شعراء کی در لطیر من لسم پارکی چکلد موسیٰ علیہ السلام قوم فرعون سرد لخکر وکتو نالاو اقال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون دا موسیٰ علیہ السلام مرگر ویلی منگ خراگیر کڑیشو حضرت موسیٰ علیہ السلام ویدارنگ نگا زما رب زما سر وادکڑی زرد چسلار بجوڑکی او اللہ ورت حکم کوئی دے دریاب تا ہم سارا واچوا ندول اسلار پکی جوڑی شوی او پاغلار موسیٰ علیہ السلام قوم دول اس قبیلیو دی روان شو او دا دم روگت سمندرو چریوی کنارے نبلی کنارے پوری دول اس میل منزلو چکلم موسیٰ علیہ السلام سرد بنی اسرائیل نا دریاب نا پورشن اللہ ورطوی وطرک البحر رہوا پریگ دا دریاب رہوان ولار حکم ولمک وچ روان شا ذکا اللہ دریاب دخپل کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام دا پارتا بیکڑا لدہ رہوا گنی مانا گانی وی قماروف مانا پا لغت کی ددی و ساکنن ورنہ دا مانے علماء کڑی وچ رہون اوچ زکا غلار اللہ دا ہوا پا ذریعو چکڑی پریگ دا دریاب لرولا حضرت موسیٰ علیہ السلام دریاب دا غشان ولار پریخو انہم جند مغرقون دا ولار والی علت ذکر کئی جداولی ولار پریدا انہم بیشک دوی دا فرعون و دا قوم جند مغرقون یو لخ کردے مغرقون چی غرق بکڑیش بس چکر دے دریاب منس ترالل نا اللہ دریاب تو حکمو کچ روان شا فرعون دیر چغی والے چیز ایمان رانم زد موسیٰ علیہ السلام رب منم اوزما دخل غرور و تکبر نتو بدا اللہ ورطوی تو اسی ایمان رانے او تروست پخپل غرور او سرکشی کیوی اس رب العالمین دی موجودو مسلمانان و مومنان و موجودو امت توی سوچو کئی کم ترکو دیر پریخیو دی من جناتن دباغنونا دیر خیستو خیستو باغنونا بار رووتن او قدینیت روتو چمو موسیٰ علیہ السلام و بس ددد قوم ختمو دا خس بلا اسباب قوم دے او زمون مقابلہ کی دے سشے دے دا نظر ایڈو سرات للنا کم ترکو دیر پریخی من جنات دا باغنونا و عیون او دا چینونا و زروع او دا فصلونونا و مقام کریم او دا زائن و عزت مندونا خیستا خیستا بنگلے پریخی و نعمتن او نعمتنا کانو چودئی فیہا پاغے کی فاکہین تکبر کون کی یا فاکہین دئی خوشالو پاغے کی آغا نعمتوں نے اپنے خلچ دئی پاغے کی غرور بکولو پاغے کی دئی غرور کولو فاکہین چدئی پاغے کی سو غرور او تکبر کولو دارنگ دئی پاغے کی پنعمتوں کی فاکہین ماناوا اشرین بطیرین دی پائے کی غرور و تکبر کلو یا ناعمین پاغے کی پنعمتنو پاغے کی پخوشالیو و نعمتنو نعمتنے پریخیو کانو چودئی فیہا پاغی کفاکہین غرور او تکبر کون کی یا خوشحالی کون کی کذالک اللہ و ادارنگ کار کرو مند دوی سرا کذالک دا کذالک یا پزید رفی کی دنو بیا مانا دا سوال امرو کذالک کار دارنگ یا پزید نسب کی دے نو بیا مانا و یعنی افعلو افعلو کذالک زکوم اللہ و ادارنگ و اورسناها او پمیراس مورکلو دغباغنا چینی فسلونا و محلات قوما آخرین قوم بلتا دام بنی اسرائیل تورک د دغه هر څه په میراث کې بنی اسرائیل ته پاتې شول و اورثناها قوما اخرین په میراث می ورکړو دا قوم بلتا د قوم بل نسوق مراد دي د دین مراد بنی اسرائیل دي دا په ګڼو آیاتونو کې تیر شوی سوره شعراء کې تیر دي دارنګ په سوره اعراف کې تیر دي حسن بصری رحمت الله علیه قول له چدا بنی اسرائیل مصر تا د فرعون د هلاکت نفس واپس شو او د غمال دولت او باغونه د دې مالکان شو او چا ویلو چې نا د مراد د غولات ده لکه امام قتاده رحم الله وای په مشهور تاریخ کې دا خبر نه د ذکر چې بنی اسرائیل غنی مصر ته واپس شو دایګنه مصر ته واپس شوی دي نو بیا دې کوئی دې میراث نو سم مراد دی وی میراث نو مراد ورکول لی او دې میراث نو مراد د دای په د غمال او دولت باندې قادر کیدل لی دا په دې باندې موقوف نه نه چې دای مصر ترال لو قرار نه لن خو روح المانی دې تفصیل دا کړی چې یو په لقول د امام قتاده رحمه الله چی اغوی مشهور تاریخ لکلی چی بنی اسرائیل مصر تا واپس نی دی راغلی او دل توی و اورسنا ها پا میراس می ورکل نداغی جواب ادا سرے که چی میراس مانا دا اعتوا ورکول یوشے چا تا ورکلی شی ندا ضروری ندا چی دے دا غوطن تا گنیلار شی واپس یادی دے که دی میراس نمراد دا دی پا دا غی مال و دولت و پا دا غی ملک بان قادر کی دلی دا د دې د تصرف نه لاندې خو اکثر محققین علما د حسن بصری رحمت الله علیه قول غره کړي او د علما ویلي وقالو لا اعتبار بالتواریخ اس اعتبار تاریخ له نشتا وکذل کتب التي بيد اليهود او نه هغه کتابونو له اعتبار چې د يهودو په لاس کې دی اليوم لما ان الكذب فيها كثير زکا دروغ پدے کی ڈیر دے وحسبنا کتاب اللہ من لدہ اللہ کتاب کافی دے وہو سبحانہ اصدق القائلین رب العالمین دے رشتنی دے دے وینکنا وکتابہ جل وعلا معموم من تحریف المحرفین کتاب دا اللہ دے رچت دے او دے کی تحریف نہ دے شرے نو اصل دے دے کی تاریخ خبر رد کرے ذکر دلتا اللہ وی و اورثناها دارن سورہ شعراء کی ویلو ندا نصوص دی دی قرآن او گر ایتاسو نلسم پارکی سورہ شعراء کی ویلو صفا الفاظو کی ویلو چه دغا عرص اللہ رب العزت بنی اسرائیل تا پا میراث کی ورکل وګورئ تاسو رب العالمین دا غي ذکر کوي وګورئ یو کم شپیتم آیات ته کذالک وا ورثناها بنی اسرائیل مخکی وای فاخرجناهم من جنات وعیون وم پنځوستن نوین لسم پارلا سورہ شعراء فَأَخْرَجْنَاهُمْ نُرَيْسْتِهُمُنْ غَدْوِي مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونَ دَبَاغُنُوا دِچِنُونَا وَكُنُوزٍ نَوْدَ خَزَانُونَا وَمَقَامٍ كَرِيمٍ او د مقامات او محلات او خیستو خیستو نام کذالک الله ای دارنګ کار کوم زد مجرمان او ظالمان سرا و اورثناها بنی اسرائیل فمیراث سره می ورکړو دا هر څ بنی اسرائیل تا دین می پاتکل او بنی اسرائیل ته میراث می ورکل دنتم وی و اورثناها قوما اخرین فمیراث سره می ورکړو دا قوم بلتا فما بکت علیہم السماء والارض نو جڑا نو وکڑی پدی فرعون او دد پا قوم بانی اسمان والارض اوزمکی وما کانو منظرین او نوگنی چی دیت انتظار کرشو اللہ وی نپی اسمان جڑلیو نپی ازمکی جڑلیو او دا کنایا وا لکه یو شی مرشی او د چا په پروا دی ویس پروا په چاو نکړ اگر چې د دنیا بادشاہ او د سره د دنیا اقتدار او بلاس کی لیکن چې د الله او د الله د رسول دشمنو نو نه په اسمان جړلی نه په زمکه جړلی یعنی دا مجازو چې د دای په هلاکت باندې اس قسمه پروا نه ونی نه په وجود پروا وا نه په هلاکت پروا وا او یو روایت کراغلی چی دا جڑا پخپل حقیقت معنی مراد دا دا ترمذی شریف حدیث تے او نور محدثین ام دا حدیث ذکر کرے آنس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی ما من عبد نشت دیسی او بندہ الا ولہو فی السماء بابان مگر دا غد پارا پاسمان کی دو دروازی لی یو هغه دروازه دا چې د نیک اعمال پاغه دروازی خیجی مز روجا زکات تلاوت نور نیک کارونه او دویم هغه دروازه دا چې دا غینه د رزق نازلی نفل مومن اذا ماتا مومن چې کله وفات شي فقداه نو دا دواړه دروازی دی مومن هغه عمل نخیجی رزق نرا کوزی نو دا دوار دروازی پا دبان جاڑی و تلا هذه الآیا او دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا آیاتی کریم اولستو فما بکت علیہم السماء والارض دا فرعون او دا غد قوم دا پارا چونکہ نیک عمل لو چی برا خطلے رے نو پا دیبان اسمان او زمکی جڑا نو اکڑے دی پا زمکا بانے سنیک عمل نو اکڑے چی گن زمکی اغا عملو نمندو پا دیبان جڑلے رے او نا اسمان تر دیس نیک عمل خطلے چگن دی بانی جڑلے او دا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما قول امام بیحقی او مستدرک حاکم ذکر کرے او دل تر حلمانی ذکر کرے چیز مکا جاڑی پا مومن بانی سلوی خرزے او دا آیات کریمہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما لستے او دا امام مجاہد رحم اللہ قول ہو چگہ امام قرطبی ذکر کرے چه دا اسمان او زمکا سو رزی پا اغا مومن مسلمان بانی جاری چه اغا پا دی زمکا بانی نیک اعمال بکول امام مجاہد رحم اللہ وی اسمان او زمکا پا مومن جاری سلوی خرزی نا غالم وی ابو یحیاء وی ما تعجبو کدد دا قولنا نو ایمان اوی تعجبو لکے وما للارد زمکی لسدی چی جاری ونا پدا سی او بندہ چه دا ازمک پا رکو و سجدی و تلاوتون و عبادتون عبادت کرے ہو اغا ازمک آغا رکو والا نمومی اغا سجدی والا نمومی اغا تلاوت و جرا والا نمومی نزمک ور پسی جاڑی او سدی اسمان لر چه جاڑی بنا امام مجاہد بوی پا یودا سے بندہ چه دا غد تلاوت و دا تسبیح و دا تکبیر با اسمان کی دا سے آوازو دویون کا دوی نحل لکه د غبین مچای چې څنګه بنګی یوازو نه کوي دارنګي د علی رضی الله عنه او د ابن عباس رضی الله عنهما قول له چې کم زې بدن منځونه کول ناغه جاړي کم زې باندې بد د اعمال برختل نو هغه جاړي هغه د پسې جاړي لدی آیات کریمه کې وای د فرعون پسې نظم کې جړلیو او نور پسې اسمان جړلیو او بعد شیگانو خرافات دیدی که امام ابن کثیر و روح المانی غرط کری، امام قرطبی اگر روایتون ذکر کری، خدای در روایتونو پا نقل کی علماء علی کلی چه محتاط نده. بعد شیگانو دا جو کری و دا آغای دروغ دی لکر روح المانی دل ترد کری، وی دا اسمان دی کنارو که دا ماخام پا وقت دا سرخی چیوی، وی دا دی اسمان جڑا دا. او دا سرخی وی نوا چه کلن حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید شوین وی دا سرخی راغلے. نو دغلی کلی روح المانی او دارنگ امام ابن کثیر چه دا شیعو دروغ دی، دا شیعو دروغ دی، دا سرخی دا مخ کے نموا، دا دی وجننا چه حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید شو دی کی شک نشتا چه دا غی شہادت یوڑیر علو صدموا دا امت مسلمہ دا پارا داوی شهادت سو یو ډیر لوی صدمه وا. خدا نګنی چې د اسمان دا کیناری داوی بمخ کې نسری کې دی خو چې هغه شهید شو نو داسری کې فی الدنیا والآخرہ یوم مات لم یکن شیء مما ذکروا ویداد اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آغا سید البشر دے پا دنیا و خیرت دوارو کی، لیکن کل چیز دنیا نو رخصت شو نو دا آسمان دا کناری دا غید و جنا سریشوی نوی. او کل چیز حضرت ابراہیم چی دا بچیو دا نبی علیہ السلام حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ اغا وفات شو نو پا اغا ورزو کی نورتن درونی، نو اغا وقت کی دا جاہلیت دا یا وقیدہ وا چی دا نورن سپگمئی چی تن درنیسی نو دا یو لوی سڑے یا مرشوی دنیا کی یا پیدا شوی. نو دا اللہ حبیب راغ و خلقو تیوی وی خلقو واوری ان الشمس والقمر نور سپگمئی دا دا اللہ دا قدرت یو دو نخی دی دا گره دا چا دا مرگ دا وجنا و دا چا دا جون دا وجنا توری گینا تن دا دینلیسی دا دا اللہ یو نظام دے کلو غاری ننور تن درونی سی سپگمئی تن درونی سی دا دی دا چا دا مرگ و دا جون سر تعلق نشتا. فما بکت علیہم السماء والارض جڑا نوکڑ پدوی وانے السماء اسمان والارض ازمکی وما کانو منظورین او نو دی چی دی تگنی انتظار کرشو اس قسم انتظار دی تنو کرشو. ولقد نجینا و بیشک نجات ورکڑو منگا بنی اسرائیل بنی اسرائیل تا من العذاب المحین دا عذاب دا شرمندگی و دا رسوائینا زکا غا فرعون پی مسلط و قسمہ قسم عذابونی دی تا رسول زنانا بے لٹولی چی دچا حمل لے چی بچے با پیدا شو نو نارینه بچی به قتل کو او زنانه بچی به پریخو بیا به زنانو نه خدمتونه اغستل. نو الله وی من العذاب المحیط دیت من نجات ورکړو د عذاب المحیط د شرمندگینا من فرعون. اغه عذاب المحیط سو یعنی د فرعون نه من نجات ورکړو. انه بشک دا فرعون کانو دے عالیاً متکبر او سرکشا من المصرفین او د حد ند ورتی ریدن کنا. مصرف آغا چالوئی چدے پا ظلم زیاتی بغاوت او سرکشای کی د حد ند ورتی رش من المصرفین او د زیاتی کون کنا. ولقد اخترناهم او بیشک غرکلو ما دا بنی اسرائیل علی علم پخپل علم سرا علی العالمین پا مخلوقاتو بانے. بنی اسرائیل چی کم دور کیو او دا امت مسلم لانو نو پا تمام امتنو بانے بنی اسرائیل غرو زکا پدائی کی بیشمار انبیاء علیہ السلام اللہ را لگلی نو دا انبیاء علیہ السلام دا وجن دیتا اللہ غروالے ورکڑو او چی کل دا امت راغلے نو اللہ ویلی کنتم خیر امتن تاسو پا تمام امتنو کی بہتر امتی ہے. خدا بہتر والے مشروط تے پس صفاتو سرا کہ یو سڑی کیا غا صفتنا موجود وی نو دے با بہتر وی ورنہ تشک یو سڑی دی امت کی پیدا دے او غا صفات دی امت پا کی نشتا نو بیا دے پا خیر امت ان کی داخل نرے. ولقد اخترناهم میشکا غروالے ورکڑو ماغویتا علی علم پا خپل علم بانے علی العالمین پا مخلوقات بانے. وآتیناهم او ورکڑو ماغویتا من الآیات دا معجزات و دا دلائلنا ما حغا فیه چپاغی کی بلا ام مبین. بلا ان دیوے کی امام قرطبی گنی مانا گانی کڑیو پا کدام وا چی بلا ام مبین نعمت اخکارا دا دا اللہ سرگن نعمتو چلا معجزات ورکڑو او فرعون داوین انکارو کو بنی اسرائیلو کتلو دا دی دستر کو دوان دی اللہ غا حلاک کو. یا بلاؤن ازمائش توئی ماہ غفیح بلاؤن مبین چپاغے کی امتحان او ازمائش اخکارا او سرگن بے اثر نگو رہے. وَتْرُكِ الْبَحْرَ رَحْوَا وَتْرُكِ الْبَحْرَ اُپْرِزَ دَرْيَابْ لَرَا رَحْوَا وَلَارْ انہم بے شکدہ فرعونیان جند مغرقون. یو لہ کر دے غرق کڑشے چی غرق بکڑشی. کم ترکو دیر پریخی دی من جنات دباغننا و عیون نود چنونا و زروع نود فصلننا و مقام او دزائن کریم عزت مند و خیستونا. و نعمت نو نعمتن پریخی کانو چو غی فیہا پاوے کی فاکہین. غرور و تکبر کن کی یا خوشالی حاصل ان کی. کذالک اللہ وی دارنگ کار نکڑو ددوی سرا. وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ او پمیراس نور کڑو دارس قوم بلتا. بنی اسرائیل تا پمیراس نور کل. فَمَا بَكَتْنُ جَرَانَ وَكْرِ عَلَيْهِمْ پَدْوِيبَانِ السَّمَاءُ وَاسْمَانِ وَالْأَرْضُ اَوْزْمَكِ وَمَا كَانُوا مُنْزَرِينَ او نو دی چی دی تگن انتظار کلشیو. دا دی دا مرگ او حلاکت یو دا سی شیو چی دا چا پروا پینو. او دا مومن مسلمان مرگ یو لوی شی دی. زمکا ور پسی جاڑی نو اسمان ور پسی جاڑی. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي اسْرَائِيلَ او بیشک نجات ور کلو مونگ بنی اسرائیلو تا من العذاب المحین دا عذاب اس دے شرمن نگئینا من فرعون دے فرعوننا. انہو بیشک دا فرعون کان عالیا او دے متکبر و سرکشا من المصرفین اعود زیاتی کون کو نام هر ظلم سرکشی کی د حد نه تجاوز کړو ولقد اخترناهم وبشک غرکم من غدا بنی اسرائیل علی علم فخل علم سرا علی العالمین تو مخلوقات وآتیناهم ورکلوم دویتا من الآیات دلائل و دموجزاتنا ما هغا فیه جپاغے کے بلاء مبین نعمت اخکارا یا امتحان اخکارا اللہ رب العزت ان هاؤلائی بے شکا دا کافر لیقولون خامخوائی ان ہیا ندگا الا موتتن الاولا مگر مرگ زمورن بنے رے وما نحنو اونیو منگد من شریر دوبارہ راپور تکلیشی بس دا کم مرگ چه مخل را روان دے ابتدائی نو بس دا مرگ دا کمیو رازی او دوبارہ جندن زمین نشتا لکسرم وچ دا اللہ دا حبیب یو قرآن پاک وئی دا کافر یو دا کفر بنیادی عقیدہ دا دوبارہ جندن دا قیامت دراتلو نے انکارو ان هاؤلائی بے شک دا کسان لیقولون خامخوائی دی ان ہی ندے دا الا موتتن الاولا مگر مرگ زمون ملن بنے بزدغ ابتدائی او اولن مرگ دے وما نحن ونو منگد من شرین دوبارہ را پورتکڑی شوی او اے مسلمانان و مومنان کو تاسوائی چی مری بجوندی شی فَأَتُو بِآبَائِنَا نُزَيْ رَاوَلَيْ زَمُنْغَ غَمَشْرَان آپ خانی کافر چی مری بی نو آغی راجوندی کئی ان کنتم صادقین کئی تاسو رشتی دی رب العالمین دا مرو دا جوندی کئی دو دا پارے یا نیتم پر رکڑی او دا هاگا نیتی نکا سوگدیر مطالبیو کی نو دا مرو جوندن رامخ کی دینشی دا دویمش پیلی سرا تمام مردگان برا جوندی کی او قیامت با قائم شی اللہ با عیساب کتاب کئی کافر با دا استحضاو دا توکو دا وجن مسلمانانو تاوی فَأَتُو بِآبَائِنَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَأَتُو رَاوَلَيْ بِآبَائِنَا زَمُنْغَ آغَ مَشَرَان إِن كُنْتُمْ كَجَرِيَئِ تَاسُ صَادِقِينَ رِشْتِنِ وَسْدِ دَيْدَ زَدَهُ دَ عِنَاد داغی جواب کئی اللہ فرمائی اَهُمْ خَيْرُن آیا جی غرد دا مشرکان دا مکی مکرمی ام قوم تبعن یا قوم دا تبع اصل کی دی یمن ہر بادشاہ تبی تبع وی دی یمن کم بادشاہ چی بو لکہ دا مسلمانانو مشر تخلیفہ وی دا فارس بادشاہ تبی کسرا وی دا روم غی تبی قیسر وی نو دی یمن بادشاہ تبی تبع وی او دا یکے با دیگرے گن بادشاہان دی یمن راغلیو او باز مفسرین لکلی جدلتا تی اغت تبع مراد دے چی دا غنم اسعادو او دا دا نبی علیہ السلام دا بے اسد او دا رسالت او دا غی دنیا تا دراتلو نصوص و کال مخ کی تیر شئے او دیل پا دنیا بانے حملے بکول مدینی منورے بانے حملے ہوکی بیاور تچاوی چی پا دی قادرے دے نشی دا دا نبی اخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم مقام حجرت تھے او دا اللہ علمی شخصیت تو چی خانہ تابیت غلاف حچولے ہو دیر قیمتی او دیو یا پا مدینی منورہ کی یا پور جور کرو او دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم در آلی بے اسط نمخ کی پائی ایمان رو رہا ذکا بعض روایتونه دلته مفسرین ذکر کړي چې د او د قوم ابتدا کی مجوسیانو نو دی ایمان راوړو او قوم ایمان راوړو نو الله د قوم مذمت او قباحت او نقصان ذکر کړي او د نقصان نه ذکر کړي اهم خیرن آیا دی غردی ام قوم تبع یا قوم د تبع دیمن اغا بادشاہان والذین او حق کسان من قبلهم چه مخی دیدوینو احلکناهم حلاک کری دی منگا غوی چه کلا غید اللہ دی دین دا انبیاء علیہ السلام دی دعوت نے انکار کرو احلکناهم نو حلاک کری دی منگا غوی انہم کانو مجرمین بے شکو دی مجرمان اس دیر اس کو آیاتنوں کی اللہ رب العزت دلائل عقلیہ ذکر کئی فرمائی وما خلقنا السماوات ندی پیدا کری منگا آسمانونا والارض وازمکی وما بینہما او حغص چپ من دی آسمانونا وازمکو کی لاعبین چگن منگا لوگ کولے او عباس میں پیدا کری بلکہ دا دیو حکمت کو بنیاد بانے پیدا دی آدامنگا لوگی او عبس کار نکولو وما خلقنا السماوات والارض او نبی پیدا کری منگا آسمانونا ازمکی وما بینہما او حغص چپ مند دی دوارو کی دی لاعبین چگن منگ لوگی کون کیو ندا آسمان ازمکا بلا حکمت پیدا دا او نتاسو عبس پیدا ہے لکه سوره مومنون په اخر کې ویلي افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون ستاسو څه خیال لې چې دغه موږ تاسو عبث او بیکار او د لوګو لپاره پیدا کړی او تاسو زمون طرف ته واپس نشي الله رب العزت دا څومره مخلوق او کائنات چې پیدا کړی نو دا د حکمت نه خالی نه وما خلقناهما نبی پیدا کری منگا دا دوارا اسمانونا ازمکی الا بالحق مگر دا پارا دا حق سرگن دے دو چی حق خلق لسرگن شی دا اخپل رب پی جنی پخپل صفتن سرا او دیو اللہ عبادت و بندگیو کی ما خلقناهما الا بالحق نبی پیدا کری منگا دا دوارا مگر د پار د سرګندی دو د حق ولکن اکثرهم لیکن ډیر د دوینا لا یعلمون په هیګنا نو انکار کوي د قیامت نا انکار کوي د دوباره ژوندنا ان یوم الفصل بیشک اغه ورځ د فیصله د قیامت په نمونه کې یوم الفصل ان یوم الفصل بے شک آغا ورز دا فیصلے چپدی کہ اللہ رب العزت فیصلہ با کئی پمند مومنان و کافرانوں کے پمند انبیاء علیہ السلام و دائر امتنوں کے او دا چا پمند کی چی سمر اختلافات و جگڑی وی کو دینی دی او کو دنیاوی دی دا آغا طول فیصلے با کی گی ذکا وی دا قیامت رزت یوم الفصل ان یوم الفصل بے شک آغا ورز دا فیصلے میقاتهم نیتا مقرر د دوی اجمعین د ټولو د ټولو لپاره یو مقرر نیتا الله مقرر کړي یوم پکمر ازبانه لا یغنی چې دفع بنکی مولن یو دوست سزر بر تکلیف عم مولن د بل دوست نشین زربر یوم پکمر ازبانه لا یغنی چه دفع بنی کی عذاب او تکلیف مولن یو دوست عم مولن دبل دوسنا شیئن زربر ولا هم ینصرون او نبد دوی سرا امداد اکڑیش اس سوک بد یو بلنا س تکلیف او بوج دفع کولے نشی ہر سڑے با پخپل فکر کیوی او پخپل خلو کی بگر افتار وی او دوب بی ہر سڑے با پریشان ای دزان دپارا لکا اللہ دا آغی حال ذکر کرے ہوگو رہی تاسو دیر شما پارکی ہوئی حال ذکر کرے دا آغی الله رب العزت په سوره عبسه کې دیرشم پاره کې راځي آیات ګورئ سلور دیرشم د در دیرشم نه الله د قیامت حال ذکر کوي فرمائی فیضا جاءت الصاحہ کلچ براشی غسخت لوی چغا مراد تی اغا د قیامت د قائم دوش پی لئی دا فیضا جاءت الصاحہ کلچ براشی غسخت لوی چغا یوم پکم ورزبانی یفر المرء چی تیخت بکوی او سڑے من اخیه دخپ الرورنا چی دینن دخپ الحق مطالبو نکی او ما نسمی کیو نغاڑی و امیه دمورن بتیخت کئی وابی او دخپ الوالد او دپلارن بتیخت کئی وصاحبته يدخل ببنا وبني او دخل زامن نبتيخت كي لكل امرئ منهم دپار دهر يوسري منهم دن انساناننا يوم ايزن پدع ورزباني شأن يو حال بيغني چه دبلن بيده بي پرواكري دا ارتا بدا سے حال جوڑوی چی دے بدا بل نسوی دا بل نبا بے پرواوی آو دا آغا دا حال نبا غافلے دارنگو گر اتاو سورہ معارج یو کم دیر شما پارک رازی اللہ دا قیامت حال ذکر کرے آیات گر لسن یو کم دیر شما پارک رازی ولا يسأل حميم حميما ولا يسأل تقوس بن کئی پورز قیامت بانی حميم یو مهربان دوس حميما دبل مهربان دوسنا ویر یو بل بوینی نجی تقوس نکئی نو اللہ ویو بسورونهم یو بل تبدی خودلشی یو بل تبخولش یود المجرم وخب غنی مجرم لو یفتدی کاش چیدے فدیہ کی ور کی من عذاب یوم یوم اذن دا عذاب دا دغور زنا بی بنی خپل زامن یو مجرم سرک دا سودا کی گی ندے با تیاری چولوی دا بچی دی اور تو گردو دے گوی آو وصاحبته او بیبی داغ و اخیه او رور داغ و فصیلته اللتی او قبیله د دهاغا خاندان د دهاغا تقوی چه دلب مسائب و تکالیف و وقت زیغ اور کولو دیگو ایرما راکول خاندان و قبیله دی اور تو غرزی خوچ زبچ و من فی الارض جمیعاً او هر غسوک چه پزمک کی دی طول دا طول دیور تو غرزول شیخو چه زباد شم ثم ینجی او بیاد دت نجات ملاو شی نو دلتم اللہ وی یوم پکم و رزبانی لا یغنی چه دفع بلکی مولن یو دوس عم مولن دبل دوسنا شیئن سزرب العذاب اس قسما دیو بالمدد بو نکلشی ولا هم ینصرون او نبد دوی سر امداد اکلشی الا من رحم اللہ مگر حاسوک چرحم پیو کی اللہ ناغتب بخنو کی او داغد گناہنو نبا اللہ تجاوزو کی او جنت تب وردن نکی الا من رحم اللہ مگر حق سوک چه رحم کی پاغبان اللہ اللہ دی موسر دنیا آخرت کی دخپل رحم پرم مامنو انہو بیشک شاندہ دے هو العزیز دا اللہ زور ورده الرحیم او مہربان دے ډیر مہربان دے بیا ګورئ سر ان هؤلاء بیشک دا کسان لیقولون خامخا وایدی ان هیا نددا الا موتتنا الاولى مگر مرگ دلوم بنے دے وما نحن بمنشرین او نیمونگ دوبارا راپور تکڑشوی او کتاسوائی جدا مری بجندی کی فاتو بی آبائنا نزیر آولی زمونگ غمشران ان کنتم صادقین کیئی تاسو رشتینی اهم خیرن آیا دوی غردی ام قوم تبع یا قوم د تبع والذین آوها کسان من قبلهم چه مخید دینو اهلکناهم حلاکلی دنگاغی انهم کانو مجرمین بیشکو دی مجرمان وما خلقنا السماوات او ندی پیدا کری منگ آسماننا والارض او زمکی وما بینهما وحاچی دی پمند دی دوارو کے لاعبین چی منگ گنی لوب کولے عبستار مکولو داد لوب دا پارا ندی پیدا بلکری او حکمت پا بنا دی ما خلقناهما ندی پیدا کری منگ آسماننا او زمکی الا بالحق مگر د پار د حق سرګندیدو ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن دیر د دینا لا يعلمون په هی گنا ان یوم الفصل بیشک ورز د فیصله میقاتهم نیت مقرر د دوی اجمعین نټولو یوم پکم اور زبانی لا یغنی چه دفع بن کی مولن یو دوس عم مولن دبل دوسنا شے انظر بر تکلیف ولا هم ینصرون او نبد دوی سر امداد اکڑیشی الا من رحم اللہ مگر حغسو چه رحمشی پاوی باند اللہ انہو بیشک شاندارے ہوا العزیز الرحیم دغا اللہ غالب دے الرحیم او دیر مہربان دے مخ کے اللہ رب العزت آیاتنو کے دا قیامت حال بیانو لو اس پدی